بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سورة مباركة دهر الجملة سورة هاي مدني است. دارای 31 آیات دو رکوع در ترتیب مصحف 76 سورة است و در سلسلش حسب نزول 98. سورة مباركة بعد از سورة مباركة رحمان نازل گردیده، مجموع کلمات 240 و مجموع حروفش 1054 است. این سوره در حین کوتاهی و محتوای عمیق و متنوع و جامعی دارد و خلاصه آن را میتوان در چند نکته خلاصه بکنیم. 1. آفرینش انسان و فلسفه او از نطفه امشاج. امشاج مختلط بعد از هدایت و آزادی او سخن میگوید. در بحث دوم سوره مبارکه از پاداش ابرار و نیکان که در حقیقت انسان است که رابطه خود را با الله جل جلاله به حفظ توحیدش نگه داشته است و در رابطه با اهل بیت پیغمبر علیه السلام صحبت دارد. در بخش سوم سوره مبارکه دلائل استحقاق الهی و مشیت ذات الله جل جلاله را یاد آور می شود و برای سوره نامهای متعدد دیگری هم گفتند که عبارت از سوره انسان، سوره دهر، سوره هل اتا که کلش از اوائل امی سوره گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. مسلما آمده است بر انسان حین من الدهر مدتی از زمانه، لم یکن شیئا مذکورا که نبود چیزی ذکر شده. امام احمد ابو داود و ترمذی ابن مردوی و حاکم در صحیح خود از پیامبر علیه السلام روایت میکنند. هر کسی که بخواند از شما و تین و زیتون را و آخرش تا آخر ای را برساند و در آخر بگه علیس الله بی احکم الحاکمین فلیقل، بس باید بگه بلا، یقینا که یا الله تو بهترین حاکم هستی. و هرگاه که ای آیت را بگوید که علیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، ارگا ای را بخواند فلیقل بلا، ای را هم باید بگوید که یقینا یا الله تو قادر بیستی که پس مردگان را زنده بکنی. وقتی که چنین گفتی، پس آیا نیامده است علی الانسان بر انسان حین من الده، زمانی از زمانه، مدتی از زمانه، لم یکن شیئا مذکورا، که نبود او ذکر شده، نبود کسی که مورد توجه قرار بگیره و ذکر از او برده شود. ای که حل در حل اتا علی الانسان به معنای قد می باشد یا استفهام تقریری یا استفهام انکاری، احتمالات متعدد ذکر کردند، ولی ظاهر امیسته که استفهام تقریر بوده باشد که مفهوم جمله ایست که علیس قد اتا علی الانسان حین من الده لم یکن شیئا مذکورا، یقینا آمده است به انسان حین من ده مدتی از زمانه، لم یکن شیئا مذکورا، که نبود چیزی ذکر شده. انا خلقنا الانسان، هر ما آفریدیم انسان را من نطفت از قطره منی امشاج که با هم آمخته بود، نبتلیه در حالی که می آزمایم او را، فجعلناه پس گردانیدیم او را سمیعا بصیرا، شنوا و بینا. انا هدیناه، مسلما ما هدایت کردیم او را، السبیل براه راست، اما شاکرن در حالی که یا شکر کننده است و اما کفورا و یا هم ناسپاس. ان اعتدنا، نتیجه از این هدایت چی می شود؟ ان اعتدنا للکافرین، هر ما آماده ساختیم برای کافران سلاسل زنجیرها و اغلالا توقها و سعیرا و آتش شعلور. ما برای کسی که راه غلط را برگزیند برش زنجیرها و توقها و آتش شعله‌زن را آماده ساختیم. کسی که رای هدایت را قبول بکند، ان الابرار یشربون من کأس، یقینا انسانان نیکوکار می نوشند من کأس، از پیاله شراب، کان مزاجها کافورا، که با عطر خوشی آمیخته است. کافور در لغت معانی متعددی دارد، از جمله بوی خوش، گیاه خوش، کافور معمولی و چیزی که بوی می دهد که لذت آور است. عینا چشمه‌ای که یشربو بها مینوشن از آن عباد الله بندگان الله یفجرونها تفجیرا جاری میسازن آن را جاری کردنی یوفون بالنذر و وفا میکنن به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و میترسن از روزی که باشد عذاب آن مستطیرا گسترده یوفون بالنذر به نذر وفا میکنن نظری تو نی که نظری بی بی دکچه که اصلا نظر نیست خو اصلا یک خیراتی تیره ترک بکنه نظری که خودت سر خود لازم گردانیدی به حق اگر او را کردی باید ادایش بکنی یکی از مواصفات یک مؤمن امیست که چیز را که سر خود نظر میکنه او را باز انجام هم میدهد ای تو نیست که بزور سر تو تحمیل شود یک بار یک جای بری والا سر نظر ششته بودم من باید قرض بگیرم چه تیاتی هستم یک زن به دیگه زن قرض میدهد یک کیلو بست است بازم یا بستم است و یطعمون طعام میخورنن غذای خود را علی حبه با وجود محبت آن مسکینن به فقیر و یتیمن و اسیرا به یتیم و اسیر میخورن از غذای خود را برای کی میخورن علی حبه با وجود محبت آن با وجودی که خودش نیازمند به آن است غذای خود را میخوراند به مسکین و یتیم و کسی که اسیر و بینواست انما و انگامی که اینان خود را لقمه خود را برای یتیم میدهد چی میگوید انما نطعمکم لوجه الله جز نیست که شما را طعام میدهیم لوجه الله فقط به خاطر رضای الله لا نرید منکم جزاء نمیخوایم از شما جزاء عوض ولا شکورا نه سپاس گذاری را نه مرا تشکر بکو و نه اثر تو منت میگذارم ایره به زبان چی میگه؟ ایره به زبان یکان دفعه کسی چونین تصور از پیش آمد به زبان واضح برش میگه غیر از ایره به زبان نمیارد همینه میگه به الله خوش بوده باشد انا نخاف من ربنا مسلما ما میترسیم از پروردگار ما یومن روزی که یومن عبوسن قمطری را روز ترشرو قمطری را نهایت سخت ما چرا نان خود را برات دادیم؟ به خاطر که از الله میترسیم ورنه میفهم که به منفعت ما هم است به اساس ترس از الله و به اساس از اینکه طعام دهن خود را برای یتیم و فقیر و اسیر داد فوقاهم الله پس در بدل این اعمال صالح پس نگاه داشت ایشان را الله جل جلاله شر ذلك اليوم شر ذلك اليوم از شر و سختی آن روز ولقاهم نظره و سرورا و رسانید به ایشان تازگی و سرور خوشحالی را تازگی و خوشحالی را الله جل جلاله برش داد و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا و پاداش اینها و جزاهم پاداش ایشان بما صبروا در برابر آنچه که صبر کردن ایشان میتونست که خودش بخوره ولی سر شهوتش پای گذاشت جنتا جنت است و حریرا و جامعه ابریشمی پاداش ایشان در سرای آخرت به اساس صبرشان جنت و ابریشم نازک و سبتر اردویش است متکئین فیها تکیه کنندگان باشند فیها در آن علی الارائک بر تختها لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا نمی بینند در آن گرمی و نه سردی را ایتو یک نعمت را الله که نه سردش می شود نه گرمیش می شود و دانیتا در حالی که نزدیک شوند علیهم بر ایشان ظلالها سایه های آن و ذللت قطوفها تذلیلا و رام کرده شد میوه های آن تذلیلا رام کردن رام کردنی انگامی که تکیه میکن زیر سایه های درختان بهشتی میشیند و ذللت قطوفها رام کرده شود نزد در اختیارش بوده باشد قطوفها میوه های آن تذلیلا رام کردنی به هر کدام اشاره بکند امو برش پایین میشود در دنیا هم یک نقطه است یکی است که انسان میوه برش آورده شود یکان بار این لذت داره که انسان خودش او را بگیرد و این خودش یک نوع به اصلاح فرحت است که تو به یک میوهی که در بالاست خودش بگه پایین شود و دست تو بیاید و یطاف علیهم بی آنیت و گردانیده می شود به ایشان بی آنیت ظرف های من فدت از نقره و اکواب کانت قواریرا و قدح های بلورین مملو از غذاها و نوشیدنی ها مملو از غذاها و نوشیدنی ها او سرشان گردانیده می شود قواریر من فضت ظرف های بلورین از نقره قدروها تقدیرا، که آنها را به اندازه لازم آماده کردن. هر کدامش به اندازه لازم آماده کردن. یگان ببینی که نانت کم باشه و ظرفت کلان باشه، یه هم نمیزیبد. یگان بار که ببینی چیزت کلان باشه، ظرفت کوچک باشد. الله جل جلاله به هر چیزش به شکل بسیار زیبایی دارد. و نکته مهم قواریره، نقره است ولی بلورین، یک زیبایی و درخشش خاص خود را دارد. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، و نوشانیده شود به ایشان در آنجا جام شرابی که آمیخته با زنجبیل است. عینا فیها تسمى سلسبیلا، چشمه بهشت که نامیده می شود سلسبیلا سلسبیل. عینا فیها تسمى سلسبیلا، چشمه در بهشت که نامیده می شود سلسبیل. سلسبیل به معنای نوشیدنی بسیار لذیذی که براحتی در دهان و گلو جاری می شود. از ماده سلاسله به معنای روانی گرفته شده. طوری که به عبارات روان سلیس می گویم. امی رقم ایت خوردنی است و نوشیدنی است که بگیریش بسیار به آسانی در گلونت پایین می شود و از پایین شدنش به طرف گلونت از این هم لذت می گیری. و یطوف علیهم، میگردند به گرد آنها ولدان و نوجوانای مخلدون که همیشه جوان باشند برای پذیرایی از آنها. همیشه پذیرایی هم میکند. اذا رأیتهم، چون ببینی ایشان را، حسبتهم، گمان میکنی لؤلؤا منثورا، مروارید پراکنده ای ان. اذا رأیتهم، چون ببینی خدمه ای که برای خدمت تو است، حسبتهم، گمان میکنی لؤلؤا منثورا، مروارید پراکنده. و اذا رأیتهم، و چون ببینی، ثم رأیت نعیما، آنجا ببین نعمت های فراوان، و ملکا کبیرا، و ملک بسیار بزرگ را. و چون ببینی آنجا ببینی نعیما، نعمت های فراوان را، و ملکا کبیرا، و ملک بسیار بزرگ. ایتو بزرگی که عالیهم، بالای ایشان باشد، ثیاب و سندس، جامعه ابریشم نازک، خضر و استبرق و ابریشم سبتر و دبل. عالیهم، باشد بر بالای ایشان، ثیاب و سندس، جامعه های ابریشم، خضر سبز ولی نازک، و استبرق و ابریشم سبتر و دبل، و حلو و اساور من ذهب، و پوشانده شود و حلو اصابر من ذهب و پوشانده می شود به ایشان، من فضت، از بندها و دستبندهای نقره، و سقاهم ربهم، و نوشانیده شود ایشان را ربهم، پروردگارشان، شرابا طهورا، نوشیدنی پاک کننده دل. استبرق و ابریشم دبل و ابریشم نازک، و پوشانیده شود ایشان را دستبندهای از طلا، و سقاهم ربهم، و سیراب کند ایشان را پروردگارشان، شرابا طهورا، شرابی که پاک کننده دل است. ایتو پاک کننده دل است که دیگه کینه و حسده که اگر با یک مسلمان دیگه هم داشت او رم زائل می کند. گفته می شود از طرف الله برایشان، ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، مسلما این است برای شما جزاء، پاداش، و کان سعیکم مشکورا، و هست تلاش شما مورد قدردانی، تلاشی که به خاطر قرب الله کردین او هم مشکور است، قدردانی شده است. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، چون ای کل نعمت ها را کی برات بیان کرد؟ قرآن کریم. بنان پس عطف توجه میکنه به خاطر که این نعمت ها را از دست نتی به این دست پیدا بکنی. انا نحن، مسلما ما، نزلنا علیک القرآن تنزیلا، نازل کردیم بر بالای تو قرآن را فرود آوردنی، فاصبر لحکم ربک، پس انتظار بکش حکم پروردگارت را، ولا تطع منهم آثما او کفورا، و اطاعت نکو از ایشان گناهکار او کفورا یا ناسپاسی را، از هیچ ناسپاس و گناهکار اطاعت نکو. پس چی بکو؟ وذکر اسم ربک، یاد بکو نام پروردگارت را، بکرتن و اصیلا، صبح و شام، صبح و شام پروردگارت را یاد بکن. و من اللیل فسجد له، و در بعض ساعات شب سجده کن برای او. و سبح لیلا طویلا، و به پاکی یاد کن وقت دراز شب را که وقت طولانی شب است. ان هؤلاء مسلما، این گروه که مخالفت با تو می کند، با دینت می کند، یحبون العاجله، دوست می دارند دار عاجله دنیا را، دار زودگذر دنیا را دوست دارد. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، و می گذارند پشت سر خود روز بسیار گران را. نحن خلقناهم، ما آفریدیم ایشان را. و شددنا اسرهم، و محکم کردیم ربط مفاصل ایشان را، مفاصلشان را ما با یک دیگر نزدیک کردیم. و اذا شئنا، و چون بخواهیم بدلنا امثالهم تبدیلا، عوض آریم مانند ایشان بدل کردنی، اگر ارگاه ما بخواهیم اینا را بر می داریم، کسی دیگر را جاگزین از اینا می کنیم که او دین تو را تایید بکنه و نصرت ببخشد دین تو را. ان هذه تذکره، هر آن این پند است. ان هذه تذکره، این سوره ای که در اوجا نعمت های جنت و عذاب های آخرت تسجیل شد. ان هذه تذکره، هر آن این پند است. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس هر که خواهد پند بگیرد الى ربه، به سوی پروردگارش سبیلا، راه را. فمن شاء اتخذ الى ربه، پس هر که خواسته باشد بگیرد به طرف پروردگارش سبیلا، راه طاعت را، راه طاعت را بگیرد و او را عبادت بکند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و اراده نمی کنید شما مگر اینکه اراده کند الله جل جلاله. هر چی که ما اراده می کنیم به خواست ما چیزی نمی شود مگر آن چی که از خواست الله است. و ما تشاؤون، اراده نمی کنید شما، الا ان یشاء الله، مگر اینکه اراده کند الله جل جلاله. ان الله کان علیما حکیما، مسلما الله جل جلاله است علیما دانا و سرائر، حکیما با حکمت است که یک دفعه به زور کسی را مسلمان نمی کند، پیام برش داده می شه، هر انسان حسب طاقت خودش پیام خود و نظر خود را تثبیت می کند. یدخل من یشاء فی رحمته، داخل می کند هر کی را بخواهد در رحمت خود. یدخل من یشاء فی رحمته، داخل می کند الله جل جلاله کسی را که بخواهد در رحمت خود. و الظالمین اعد لهم عذابا علیما، و الظالمین، و برای ستمگارا اعد لهم، آماده کرده است عذابا علیما، عذاب دردناک را. الله در رحمت خود کسی را که بخواهد داخل میکنه، ولی رحمت الله میست که قرآن و پیغمبر برات آمد خودت تثبیت بکو حالت خود را، و برای ستمگاران اعد لهم، آماده کرده ایشان را عذابا علیما، عذاب دردناک را. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد لله رب العالمین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين. اللهم اوصلنا إلى جميع مقاصد خيرنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المجاهدين، اللهم اهلك اعداءنا واعداء الدين، اللهم شتت شمل اعداء الدين، اللهم ذلل اقدامهم وانزل عليهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الامي.